Chris Ryuga, William till Marcel. Det var ikke noe gøy ute likevel. Du knuste en rute, jeg knuste en til. Nå knuser alle de ruter de vil. Sjanse vi tok. Og mannen med boka var bare en mann med en bok. Men jeg skulle ønske jeg kunne høre deg le igjen. Men jeg skulle ønske jeg kunne høre deg le igjen. Men jeg skulle ønske jeg kunne høre deg le igjen. Men jeg skulle ønske jeg kunne høre deg le igjen. Jeg fryser i hodet, vil hjem til meg selv. Ikke noe gøy ute likevel. Du knuste en rute, jeg knuste en til. Nå knuser alle